إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. عباد الله، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث بزاوية الإسلام. Kwanza hatuna budi kumshukuru Allah na kumhimidi yeye Jalla wa Ala, ambaye ametuwezesha na kutuwafikisha kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na kusali Eid, tukaweza kuingia katika mwezi huu wa mfungo mosi, yani Shawwal, salimin آمنين مطمئنين. تكاتب وليزة ميزم تكوفو ورمضان تكاصال عيدي وسلامة ينجي قد كميزم هو فنقوموسي هل يقوى توقتك سلامة نأمان. فمومب الله تبارك وتعالى أستقبالي عمل زيتو تلذة تنقوليزة قد كميزم هو تكوفو نكت كميزم منجيني na atuhifadhi na kila ovu, tuendelee kumcha yeye subhanahu wa ta'ala, ila an nalqah, mpaka pale tutakapokutana na yeye. Asitakabali amali zetu, yeye ni sababu ya kupata janna na kuepushwa na nar. Kwa munasaba wa siku zilizopita na msimu bora uliopita, nitapenda leo kuzungumzia kitu kimoja kinachoitwa as-sidq, ukweli. Ukweli ni katika vitu vilivyohimizwa sana katika Uislamu, bali ukiwa unafuatilia mafunzo ya Uislamu utaona kwamba katika shuruti za kusihi imani ya mtu na kukubaliwa la ilaha illa Allah anayoitamka, sharti awe mkweli kwenye kile anachokitamka kuhusu la ilaha illa Allah. Kwa maana ya kwamba mtu atakapokuwa si mkweli katika kutamka kwake la ilaha illa Allah, basi hatakuwa Muislamu, na la ilaha illa Allah aliyoitamka haitamsaidia, kwa sababu ni sharti ni lazima awe mkweli kwa vile kwa ile la ilaha illa Allah anayotamka. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akasisitizia katika kitabu chake katika suratul hujurat akiwaelezea waumini wa kweli anasema innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kisha akasema ulaika humus sadiqun innamal mu'minun hakika hapana vingine waumini wa kweli kabisa alladhina amanu billahi ni wale waliomuamini Allah wa rasulihi na mtume wake thumma lam yartabu kisha wasitie shaka wasiwe na shaka katika ile imani yao wajahadu wajahadu fi sabilillah na wakaipigania dini ya Allah tabaraka wa taala bi amwalihim wa anfusihim kwa mali zao na nafsi zao kisha Allah akasema ulaika humus sadiqun hao ndio wa kweli wa kweli ni wale ambao wanamuamini Allah na mtume wake na hawana shaka kadhalika Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani katika suratu tauba aya 117 anawaamrisha waislamu anawaambia ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin enyi mlioamini muogopeni Allah na kuweni pamoja na wakweli yani kuweni katika kundi la watu wanaosema kweli walio wakweli katika imani zao fa inna as-sidqa ma'nina wal kadhib ribatun kama ilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ukweli ni utulivu wa nafsi na uongo ni shaka kwa hiyo bila ukweli hakuna imani ukweli kwa Allah tabaraka wa taala je kile unachokifanya na kile unachokitamka katika jambo la dini matendo yako katika jambo la dini unaamini kweli kwamba wafanya kwa ajili ya Allah latoka ndani ya nafsi yako hilo kwamba haya niliyafanyayo ni kwa ajili ya Allah waamini ukweli kabisa kwamba utalipwa kwa unayoyafanya unaamini ukweli kabisa kwamba kiyama kipo yani wafanya amal kwa kumwamini Allah na kuwa mkweli kwa yeye kwamba wafanya hivyo kwa ajili yake au unafanya amali kwa mazoea tusitachukulia dhahir lakini vitendo vyetu na kauli zetu au watu wengi katika sisi ukitutazama tuonekana kana kwamba tufanya mambo kwa mazoea ni si kwa sababu ya ukweli kwa yale tunayojua kwa Allah tabaraka wa taala kwa hiyo hili limelipelekea nitagadhishe kama ikiwa wewe ni katika sinfu au katika aina ya wale watu wanaozungumza wanaokuwa wa kweli kwa Allah tabaraka wa taala wakatekeleza amali zao kwa ukweli basi ili uthibiti juu yake juu ya ukweli huo na usimchezee na kama ni katika wale wenye kujidanganya nafsi zao wanaofanya hadaa katika dini na kufanya maskhara katika jambo la dini hawako kwenye ukweli wanaona kama ni jambo la maigizo hivi kama jambo la mazoea hivi lakini ukweli hautoki min qararati anfusihim hautoki ndani ya nafsi zao basi ikiwa wewe ni katika aina hiyo watakiwa urudi katika mstari wa sawasawa kwa sababu hilo litakuponza ukweli ni jambo kubwa sana katika dini ukweli ni jambo kubwa katika muamala ukweli ni jambo kubwa katika mazungumzo na ni heshima na ni murua ni katika ahsani al-akhlaq katika tabia njema anazosifika nazo mu'min sasa ukweli una alama zake katika hutuba ya leo tutazitaja baadhi ya alama za ukweli kwamba huyu ni mtu mkweli kwa dhahiri ambayo inatudhihirikia sisi wa as-sara'ir nakilu as-sara'ira ila Allah siri tunaziacha kwa Allah tabaraka wa taala lakini Qur'ani na sunna imetuelezea kwa dhahiri ilivyo huwezi ukasema wewe utanijuaje mimi vizipo alama za kuonyesha kwamba huyu ni mkweli na huyu ni muongo wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيني مليومين أيني أنباء وميميني موقفيني الله نكويني فموجنا وكويلي الصادقون وكويلي وليوتوا ونكسموا وكويلي وليو وكويلي قتك إيماني زاو نقولي زاو ونعلامة زازيدي كومي من تستجب هذه موجة قتك على مهيزو siku zote mtu mkweli kwa Allah tabaraka wa taala kabla hajajitangaza mbele za watu kwamba mimi siku zote nasimamia ukweli pingine mtu akajitangaza hivyo lakini tuzungumza mkweli kwa Allah tabaraka wa taala anakuwa na sifa ya tumaninatul qalbi utulivu wa moyo wastiqraru na kutulizana moyo moyo wake haupapatiki katika jambo la dini yake katika hali zake zote kwa dhahir na batin ni mmoja amepatwa na khairi khairi imemfikia hababaiki au amepatwa na shari mtu mkweli hababaiki yeye usimama katika msimamo wake ule ule alionao kwa Allah tabaraka wa taala hapati na shaka kwa sababu kuna watu kama Allah tabaraka wa taala anaelezea kwenye Qur'ani man ya'budullaha minan nasi man ya'budullaha ala harf kuna watu kuna katika watu wanaomwabudu Allah kwa ncha katika taraf yani wameegesha katika jambo la dini mtu huyu akipatwa na khairi asema Allah tabaraka wa ta'ala in asabahu khairun tuma'anna bi khairi ikimpata utamwona ametulizana hana wasiwasi kwa sababu mambo yanamnyookea riziki yake anapata kipato chake hakina wasiwasi watoto wake wanaendelea vizuri hakuna matatizo haukuliwi wale mwenye haumwi yuko sawa kabisa utamwona ametulizana khamsu salawat anafanya kadha wa kadha wapo watu wa aina hiyo lakini Allah anasema akipatwa mtu huyu na shari na uovu wote shari yoyote anasema inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin utakumbuka kwamba huyu si mkweli litokee tatizo dogo tu kwake yeye apape na shari fulani utamwona anageuka ghafla si yule uliyokuwa ukimwona katika swala za jamaa si yule ambaye ukimwona ukishirikiana naye katika jambo la dini mara moja anageuka anakuwa ni mtu tofauti kama ilikuwa hajawahi kwenda kwa katika mambo ya shirki na mambo ya mizimu utamwona anakwenda sasa pale ilikuwa bado hajapatwa na matatizo sasa kapata na matatizo utamwona kageuka macho yamemgeuka wewe kwa sababu wewe hujapata na kama mambo kama haya kwa sababu hujafikwa wewe hujui bwana utamwona anaanza kujenga hoja na kutetea kile anachokisimamia cha kimakosa huyu si mtu mkweli sasa watu wa aina hii tunao katika jamii zetu dini yao ni kwamba asipate shida fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabi anapoudhiwa kwa ajili ya Allah kwa sababu ameshikamana na dini tu akapatwa na udhia ataifanya ile fitna ya watu ni kama adhabu ya Allah atarudi nyuma ataacha dini kwa sababu watu wamsema vibaya kwa sababu watu hawamwangalii vizuri kwa sababu kuna kadha wa kadha kwa sababu atakosa kitu kadha wa kadha lakini mu'min as-sadiq siku zote katika sifa alionayo anatuma aninatul qalbi utulivu wa moyo wa istiqraruhu katika hali zake zote utulivu anakuwa nao habadiliki habadiliki katika kipindi cha joto wala kipindi cha baridi kwa maana kwamba sasa hivi kipindi cha joto siwezi kwenda msikitini au baridi sasa hivi alfajiri habadiliki mu'min siku zote anakuwa katika hali moja ya kulingana sawa katika dini yake wala hana shaka katika dini katika hili kuna dalili nyingi lakini nazifupisha yani kwa maana kwamba nakata tu nukta hii itatosha kadhalika mtu mkweli katika dini yake siku zote utamuona kwamba yeye haji fi dunia huipa mgongo dunia wayataahabu lil akhirah wa liqa illahi azza wa jalla utamuona siku zote katika mambo yake yuko kwenye kujiandaa kwa ajili ya kukutana na Allah tabaraka wa taala. Hapa panahitaji kutoa maelezo nini maana zuhdi. Mu'min wa kweli, mtu mkweli kabisa, utamuona katika miongoni mwa tabia zake, katika alama alizokuwa nazo ni utulivu. Yani alama aliyokuwa nayo ni zuhdi katika dunia. Katika imepokewa kwamba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema izhad fi dunya yuhibbuka an-nas, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma aidi an-nas yuhibbuka an-nas au yuhibbuka an-nas. Vipe nyongo vilivyopo katika, vipe nyongo dunia atakupenda Allah, na vipe nyongo vilivyomo katika mikono ya watu watakupenda watu. Mafumo ya zuhdi imepotea kwa watu wengi. Kuna watu wanaona kwamba zuhdi maana yake ni mtu kukaa atil, ikawa hana kazi, akae msikitini na nyiradi zake, hatoki kwa jambo lolote la kutafuta riziki, yeye ametulia msikitini. Mwingine akaendelea mbali zaidi, mwingine akaona kwamba hata kule kuwa mtanashati na kuwa msafi pia kuna pingana na maana ya zuhdi, kwa hiyo ni lazima uvae nguo chafu chafu, nguo za viraka, ndio hiyo zuhdi. Kuna watu wanafahamu hivyo kwamba hapo utakuwa umeipa yongo dunia. La, katika maana za watu kujiandaa kwa ajili ya akhira, ni moja katika hayo ni mtu kulitafuta chumo la halali, ni kupitia mlango wa kutafuta riziki ya halali. Kutafuta riziki ya halali itakuwa kutosha wewe, itakuwa kufaa wewe na familia yako, na kutoitelekeza familia yako ni moja katika kujiandaa katika njia ya akhira. Kwa sababu usipotafuta chumo la halali, kuna uwezekano mkubwa kabisa ukaingia katika chumo la haram, itakuwa ni sababu ya wewe kuingia katika nar, waliaadhu billah. Kwa hiyo hili jambo lifahamike kwamba mtu kuhangaika kutafuta riziki haipingani na zuhdi. Lakini itakuwa sasa yapingana na zuhdi itakapokuwa dunia kwa kweli ndio kila kitu. Waona kwamba hakuna mafanikio mpaka nifanikiwe kwenye dunia yangu, mpaka mimi niwe tajiri, mpaka mimi nimiliki kitu kadhaa. Na katika kutafuta kwako hubagui wewe ni cha halali au cha haramu kimekujia. Njia yoyote ukikalia sawa, basi wewe utapiga hapo, kwa sababu unasema napiga pesa hapa. Ndio pale utaona watu wanaingia katika kazi za haramu. Kazi yoyote kimwambia bwana kuna dili bwana, eh vipi, aulizi ya halali au haramu, anauliza inalipa vipi, napiga dili hii utapata milioni 50, unasemaje? Sema mimi niko tayari, bila kujali kwamba ni halali au haramu, wala mwingine wala hasubiri hiyo milioni 50, hata ukimwambia 2000 tu yeye yuko tayari kufanya, maadamu hiyo ni riziki atapata pesa ndani yake. Sasa hapa utakuwa, haya ndio maana ya utafutaji wa riziki ambayo inapingana na zuhdi. Lakini mtu kuwa malbasuhu hasan, nguo zake ni nzuri, wa markabuhu hasan, kipando chake kizuri, wa maskanuhu hasan, na makazi yake ni mazuri, haipingani na zuhdi maadamu mambo hayo yamemjia katika njia ya halal. Lakini kwa hiyo mtu mwenye alama za ukweli siku zote hufanya zuhdi na anajiandaa kwa ajili ya akhira maisha yake yote. Kama utatafuta riziki, ni kwamba hiyo ni safari ya kujiandaa kwa ajili ya akhira, kwa maana apate chumo la halali, chumo lile alitumia katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala na kuimarisha dini yake, kuwalea watoto wake, kuwalea wengine, na kuilea nafsi yake na kujikinga na mambo maovu. Huyu yuko katika maandalizi ya kujiandaa kwa ajili ya kukutana na Allah tabaraka wa taala. Hamdhulumu mtu haki yake. Pingine ukakaa mahali pabovu kabisa, ukavaa mavazi mabovu kabisa, riziki yako ikawa dhiki kabisa, lakini huna zuhudi, ikawa wewe huna kanaa katika nafsi, unakimbia kutafuta lukmatul aish, wewe maisha yako ni kutafuta tonge tu, swala za kupita, jamaa huziwai, hupati wasawa kusoma Qur'ani, hupati wasawa kuleta adhkari, hupati wasawa kujifikiria wewe baina yako wewe na Allah tabaraka wa taala, ukaomba salama, hupati wasawa kusema rabbi ghfir khati'ati yawm ad-din, ewe rabbi nisamehe makosa yangu hiyo siku ya malipo. Hupati fursa hiyo, wewe unakimbia tu kutafuta dunia yako. Wewe sio zahid, unaonyesha kwamba si mkweli katika maisha yako wewe kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ukweli unatakiwa, na katika alama za ukweli ni kuwa na maandalizi kwa ajili ya akhira. Miongoni mwa alama za ukweli ni kuwa na maandalizi katika ajili ya amali za akhira. Jambo la tatu, miongoni mwa alama za ukweli ni ikhfa'u al-a'mal as-saliha, ni mtu kuwa anaficha zile amali zake njema. Si kila amali njema utakuionyesha kwa watu, utakujionyesha wafanya ria. Na haya ni mambo ambayo yanawasibu watu wengi, nitakupa mfano. Watu wengi ambao hubahatika wakenda safari kama za hija mathalan. Mtu amekwenda Makka, Masha Allah, ni jambo kubwa kwa sababu watu wengi hawakufanikiwa kulipata. Ukitazama umma ulivyo katika miji yetu, waliofanikiwa kwa katika haji na wale ambao hawakwenda wameishi mpaka wamekufa, utakuta waliokwenda ni kidogo sana. Basi mtu amefanikiwa kwenda haji, pingine yuko Arafa au yuko Mina katika Jamarat au katika Mukhayyamati za Mina au yuko Muzdalifa au yuko katika Kaaba, katika nyumba tukufu ya Makka, utaona mathalan anamuita mpiga picha, piga picha, alafu ananyua mikono kwamba kama vile aomba dua, aomba dua, piga, atakuonyesha jamaa zake kwamba yeye alikuwa afanya ibada kule na ibada yenyewe ni kuomba dua. Sasa hii siria, hamjaona mapicha ya watu waliokwenda na wacha hii mahdhurati za mambo ya suwari na minginezo na uharamu wake, lakini watu hufanya hivi riaan ili akawaonyesha watu, angalia hapa, hapa nilikuwa naomba dua hapa kwenye makamu Ibrahim, ona hapa alikuwa anafanya tawafu. Hii ndio ria. Huza fanya ikhfa ya amali, kweli kuna amali nyingine huwezi kuzificha. Kusema wajuaje kama mimi si swali? Tutakujua kwa sababu huhudhurii swala za jamaa, ni vitu vya dhahir. Kwa vitu kama hivi huwezi kuvificha, lakini ziko amali nyinginezo usiye kuidhihirisha yale unayofanya katika usiri wako katika amali, hasa amali njema. Ficha amali zako. Kama umesimama usiku kuswali, usijitone ikawa ni mazungumzo ya kesho katika baraza. Jana usiku ulipokuwa mwenye taraka kidogo, wamwambia nani? Nani atakulipa? Ni kwamba wataka wewe uonekane kwa watu kwamba wewe unaswali usiku. Na mengineyo kama hayo. Kadhalika unapotoa, la tubitilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msibatilishe sadaka zenu kwa kusimbulia na kwa kuudhi, kwa udhi watu. Ikawa watoa lakini sasa waanza kusimulia kitu fulani nimempa mimi, fulani nimefanya hivi, mimi nasaidia katika mambo mengi, wasaidia ili upewe nini? Maana kuna watu wasaidia, ukimwona akakusaidia basi kuna kitu akitaka kwako. Wako mtakuja kuwaona. Pesa zapitishwa na watu wakapewa kadha wakadha, lakini kuna vitu wanavitaka. Sasa usiwe katika simfu hiyo au aina hiyo ya watu. Abu Hamza Tathumali rahimahullahu ta'ala anaelezea kwamba kana Ali ibn al-Hasan yani Zain al-Abidin yahmilu jiraba al-khubzi ala dhahrihi bil-layl yatasaddaqu bih wa yaqul inna sadaqata as-sir tudfi'u ghadab ar-rabbi 'azza wa jall. Abu Hamza al-Thumali anasema alikuwa Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an abih alikuwa akibeba roba la mikate usiku akipita katika baadhi ya nyumba za maskini akiwagaia siri siri tu, akiwa anasema kwa sababu sadaka za siri zinazima ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Hivi ndivyo walivyokuwa watu walitangulia katika masala ya kuficha amali zao. Kadhalika miongoni mwa alama hizo ni mtu kuhisi, nitataja kwa haraka haraka, ni mtu kuhisi upungufu katika nafsi yake. Miongoni mwa alama za ukweli, kila mtu akikaa anaona kwamba mimi bado amali nilizozifanya bado nahitaji juhudi zaidi, umri niliokuwa nao sasa hivi bado ngoja nishamiri katika ibada. Ukijihisi namna hiyo, basi fahamu ya kwamba una alama ya ukweli. Shuhuri hii upungufu huku, kujihisi upungufu huku, ambako kutakusukuma wewe katika kuendelea katika khairi na kuzidisha khairi. Bwana, kuna mtu kimwambia bwana sasa amali zako, unajua kweli bwana mimi dhaifu, ataanza kutaja madhaifu yake yote, lakini yuko vile vile habadiliki. Bwana vipi, mbona ukai kidogo ukajifunza na hivyo? Kweli bwana, unajua mimi nina udhaifu mkubwa sana, mimi sijui katika dini, mimi nataka hivi na hivi, kuna vitu fulani unajua sisi wajinga hatujui. Atakuambia maneno mengi elfu kidogo, utaona kwamba sasa kaelewa huyu, pingine kesho ataanza kusoma. Wapi, yuko vile vile habadiliki. Sasa huu ni uzembe kuichezea nafsi yako na kujihadaa mwenyewe. Watakiwa uwe na msukumo kukusukuma wewe, ili itirafu yako na shuuri yako, hisia zako ulizokuwa nazo za taksir, zive zinakusukuma katika kuelekea kheri, isiwe zinakufanya tena ukabaki pale pale tu huna kheri yoyote unayoelekea na hali ya kuwa wajua kwamba una upungufu katika mambo ya kheri na unatakiwa uzidishe kheri na iko siku utakutana na Mola wako wakati wote kuanzia wakati uliokuwa nao. Alafu bado wadanganya danganya wazungumza vitu kama una kama ni masala ya mashara hivi kama mambo kuigiza. Kwa hiyo miongoni mwa alama za as-sidq ni mtu kuhisi upungufu katika nafsi yake hasa katika upande wa dini na akawa anajirekebisha kutumia hisia hizo za kujihisi huku upungufu aliokuwa nao ikawa anajishughulisha na kuitengeneza nafsi yake. Kadhalika alihtimamu bi amri din, miongoni mwa alama za as-sidq ni mtu kumuona kwamba anapatiliza sana na kuyatilia umuhimu mambo ya dini yake. Kadhalika jambo jingine ambalo ni jambo la tisa katika mambo ambayo katika alama za mtu mkweli ni kuwa na atamayuz katika dini, kwa sababu inna atamayuz fi hayati almu'min amrun daruri hasatan fi usuri alghurba, katika kipindi cha watu kuwa na ugeni katika jambo la dini. Katika maisha ya Muislamu mtu kujibagua, niseme kwamba mtu ajitenge na watu akakae huko maporini, kujibagua na watu ni jambo la lazima. Atajibagua vipi? Ni mtu kuwa ni musir, au kwa lugha nyingine ni kuwa katika wahafidhina wa dini. Kama watu watabadilika kwa maslahi fulani katika dini yao, wewe hubadiliki, uko pale pale. Kama watu watachezea swala, wewe huchezei swala yako. Ikifika wakati wa kuswali unakwenda kuswali, imefika wakati wa kufunga wafunga, imekuja jambo la kheri fulani wafanya, hutojishughulisha na wale wenye kupuuza. Kwa hiyo mtu anakuwa ana israr katika suala la dini yake, wala harudi nyuma, ana iltizam na atamasuk bidin. Kwa hiyo mtu anakuwa na tamayuz, ikawa analazimiana na sunna inda fushuwil mubtadaat, wakati wa kudhihiri na kuenea mambo ya uzushi, yeye anakuwa hababaiki na wingi wa uzushi katika dini. Siku zote anakuwa na salaba katika dini yake na katika sunna, harudi nyuma. Kadhalika yasduku imanuhu idha fashal kadhib wal nifaq, anakuwa mkweli katika kauli yake, anakuwa mkweli katika imani yake pale unapokuwa umeenea uongo na unafiki. Katika kipindi ambacho uongo umekuwa ni mwingi, watu hawafanyi biashara ili waseme uongo, yeye anakuwa ni mkweli, hasemi uongo. Kadhalika watu wanapokuwa na nifaki katika amali zao, yeye hawi mnafiki, anasimama katika ukweli wa imani yake. Anakuwa mkweli yeye katika akhlaqi zake, idha hadaratil akhlaqu, zile akhlaqi na tabia zinapoporomoka, yeye bado anasimama katika ukweli. Hao ndio wale walioambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuba lilghuraba. Basi tuba ni shajara katika janna, ni mti uliokuwa katika pepo. Bali ndio nasema khairi zote na janna ni kwa ajili ya wale watu wanaonekana ni wageni katika jamii, ambao ni unasun salihun fi unasin su'in kathir, ni watu wema walio wachache wako ndani ya jamii ya watu wengi waovu. Yani wao wako katika mujitama ambao uovu umekuwa ni mwingi na waovu wamekuwa wengi, lakini pamoja na uovu watu hao wao wamesimama katika ukweli na wamesimama katika dini. Mayasihim, Mtume sana sana anasema wanaowaasi watu hao na kuwapinga, akthar mimma yutiuhum, ni wengi zaidi kuliko wale wanaowakubali na kuwatii. Unaishi katika jamii waiona uko tofauti, watu wote wako dhidi na ile haki unayotaka, wewe bado unasimama katika mambo ya dini na njia ya sawa sawa. Hugeuki kwa sababu eti watu fulani wataona kadha wa kadha, au watu fulani watajisikiaje. Miongoni mwa alama za ukweli kabisa ni mtu kuwa na tamayuz na kuwa na sifa hii ya mtu kusimama kwa sawa sawa katika dini. Ama yule ambaye ni mutalawi, ni anakwenda na watu, ukivuma upepo mashariki anakwenda kutoka mashariki na magharibi ataelekea magharibi, ukitoka magharibi kwenda mashariki, hivyo hivyo. La khaira fi mri'in mutalawin idha ar-rihu malat mala haythu tamilu, hakuna khairi kwa mtu mwenye kubadilika badilika kama kinyonga. Upepo utakakuwa umemili, atamili kule upepo ulipomili. Ikija mambo haya, yumo na yeye. Ikija hivi, yumo. Ikija rambaramba, yumo. Ikija siasa, yumo. Ikija dini, yumo. Ikija mpira, yumo. Kila mahali, wewe ni mtu aina gani? Kwa dini, unaichezea kama vile karata, sio? Kama unaweza karata tatu. Muislamu wa kweli, kila mahali alipo, basi yeye kitu cha kwanza anachokitanguliza ni dini. Haangalii kitu kingine. Kwa hiyo hii ni moja katika alama hizo, alama ya 9 ndio hiyo, na ya 10 ni kabulu alhaqi wa taslimu lahu. Siku zote mtu mkweli anakuwa anaikubali haki na kujisalimisha kwenye haki na wala hatasikiliza maneno ya watu. Na uhusiana na watu katika haki kama anavyosema Allah tabarak wa taala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hizi ni katika sifa za waumini wa kweli kabisa wenye kumwamini Allah tabarak wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Tumomba Allah tabarak wa taala atujalie sisi na nyinyi tuwe katika hao watu wa kweli. Atukubalie Allah tabarak wa taala amali zetu, azijalie amali hizi ni makbula inda, na iwe ni sababu kutunyanyua fi dunya wal akhirah, na tukinge na shari za nafsi zetu, na tukinge na shari za maadui zetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك.